You make it stippy dipper. My empty room, and we try to forget and break it. Fly, high, and then dee dee dee dee da. My friend, goodbye. We'll lie, you forget and break it. You make it still data. Oh, you make it still data. You make it. Een van de allermooiste vind ik persoonlijk van Aphrodite's Child. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Je hoorde uit 1972. Break. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Fijn dat je erbij bent. Ik ga je oren weer lekker vertroetelen. Tot middernacht. Ja, en we hebben een hele brede keuze aan muziek. Dus er zit vast ook iets speciaal voor jou bij. Dus stay tuned. In de show een paar leuke onderwerpen, interessante onderwerpen. We gaan het hebben over de provincie. Die moet in actie komen tegen groeiende dakloosheid. Dat is het laatste onderwerp van vanavond. Verder een column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de lieden, de daklozen in het Kromhoutgebied in Dordrecht. Dus het heeft een beetje met elkaar te maken. En er is een Surinaams expositie in de Doelen, in Doelen Art. En wat daar te bezichtigen valt, dat hoor je hier. Dus straks allemaal hier. Dus in een mooie aflevering van De Late Avond. Dus blijf bij me, blijf bij jouw lokale omroep. Dit is de late avond. I only met you just a couple of days ago. I only met you and I want your love and soul. Genie, come lately, sweet, sweet as can be. You may have come lately, but genie, come lately, you're the one for me. See the sunlight in your hair, your soft, soft silhouette to know I'd always care. Genie, come lately, sweet, sweet as can be. You may have come lately, but genie, come lately. I only met you just a couple of days ago, and oh, my love for you is no more room to grow. Genie, come lately, my dream come true. Genie, come lately, I'm in love with you. Robert West, wie kent hem niet? Genie, come lately, prachtig, hier in de show. En George Michael, het Careless Whisper. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan naar prachtige, ja, mooie mode kijken. Nou ja, luister eigenlijk. Surinaamse, ja, klederdracht, heet het zo? Of is het toch weer anders? Je hoort dat hier in een gesprek met Herman de Bruin. Ik ga het hebben over de Afro-Surinaamse expositie in de Doelen Art. En dat doe ik met Ella Broek. Ze is namens Taylor & Weirers platform voor het behoud van zichtbaarheid en toegankelijkheid van Afro-Surinaamse mode en erfgoed. Een hele mond vol. U bent bezig met de toegankelijkheid en zichtbaarheid van Afro-Surinaamse mode en erfgoed. Is dat belangrijk? Ja, als u het mij vraagt, zeker. Dat zal zeker wel belangrijk. Ja. Maar is het iets de wat... De Surinaamse mode en erfgoed is heel breed en heel rijk. En heel, er is er heel veel van. Maar heel veel van de onderdelen en de kennis van dit erfgoed is, wordt heel vaak niet getoond of niet gezien. En er zijn wel heel veel mensen die hier heel veel waarde aan hechten. En het kan ook een hele mooie inspiratie zijn voor anderen die het nog niet kennen. Ja, daar zetten wij ons voor in. En vandaar die expositie in de Doelen Aard. Want dat is in Rotterdam, hè, de Doelen. Maar een apart onderdeel van de Doelen is die aard dus. Want ik weet dat het een muziektempel is, maar er zit meer bij. Ja, de Doelen heeft een aantal studio's en die zitten aan de straatkant. Dus die hebben zeg maar hun pui aan de straatkant. En daar een van die studio's, dat is omgevormd tot een artstudio. En daar worden tentoonstellingen in gegeven. Ja, en wat is er nu dan te zien voor de mensen die dat willen bezoeken? Nou, wij hebben in samenwerking met de Doelen hebben we een project geïnitieerd waarbij we kunstenaars hebben gevraagd om nieuw werk te maken rondom dit mode-erfgoed. En we hebben een open call uitgeschreven en daar hebben allerlei kunstenaars op gereageerd. We hebben 5 kunstenaars geselecteerd en die hebben maanden gewerkt aan dat nieuwe werk. En nou, het resultaat daarvan is dan nu in de tentoonstelling te zien. Dus dat zijn 5 installaties. Eigenlijk 4, want ze zijn 1 duo. Dus die hebben het samen gedaan. Maar dat is dus heel verschillend. Dus er is textiel geborduurd, maar er is ook een keramiek object en er is werk van papier en een video-installatie. Dus het is multidisciplinair. Ja, en is het dan kunst die allemaal in Suriname voorkomt? Want het is Afro-Surinaamse kunst. Nou, het is vooral kunst wat is geïnspireerd op het Afro-Surinaams erfgoed. Ja, ja, ja. En dan nog specifieker geïnspireerd op de Afro-Surinaamse Anissa. En een Anissa is een hoofddoek. En deze hoofddoek, dus deze Anissa, heeft heel veel verschillende symbolische betekenissen. Dus de doeken die er in al die jaren, sinds het eind van de 19e eeuw zijn gedrukt, daar staan heel veel geschiedenis op. Mm-hmm. En die doeken worden gevouwen in verschillende modellen. En die verschillende modellen die hebben ook weer verschillende betekenissen. Doeken kunnen ook een naam krijgen. Dus het heeft een hele gelaagde betekenis, de Afro-Surinaamse hoofddoek. En deze kunstenaars hebben nieuw werk gemaakt gebaseerd op die Afro-Surinaamse hoofddoek. Dus de een heeft daar inderdaad een video-installatie van gemaakt, zoals Lana Renfrum hebben gedaan, en van porselein. Ja, ja. Dus het is heel verschillend werk geworden. Mm-hmm. Ja, maar het is echt vanuit hun eigen discipline hebben ze daarop gereflecteerd. Dus of dat dan echt de Afro-Surinaamse kunst is. Ja, dat zou kunnen in een modern jasje. Maar ze zijn daar in ieder geval van uitgegaan. Ja, ze zijn uitgegaan van het erfgoed en hebben daar vanuit hun eigen achtergrond. Want elke kunstenaar heeft ook vanuit zijn eigen culturele achtergrond, is deels of helemaal Surinaams. Mm-hmm. Of een mix, zeg maar. En dus ze hebben geput uit hun eigen culturele ervaringen, uit hun eigen discipline. En op het erfgoed zelf. De tentoonstelling loopt tot en met een bepaalde datum? Ja, hij is 17 oktober opengegaan met een hele feestelijke opening. En hij loopt tot 7 december. In de Doelen Aard en donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag te zien. Ja. Mensen die meer willen weten, even op de website van de Doelen kijken. Ja, op de website van de Doelen staat het en ook op de website van tailorsandwearers.com. Daar is ook meer informatie te vinden. Mm-hmm. En het is inderdaad tijdens openingstijden van 2 tot 8, op zondag tot 6. En we hebben ook vrijdag, 3 vrijdagen, dan zijn de kunstenaars aanwezig. Okay. En daar is een programma omheen gemaakt. Dus als mensen het leuk vinden om van de kunstenaars zelf te horen waar hun werk over gaat, dan zou ik aanraden om op vrijdagmiddag te komen. Ik dank u wel voor deze informatie, Ella Broek, over de Doelen Aard, waar een Afro-Surinaamse expositie te zien is. Jusqu'à toi, un bas. comme ça. Right in. een nummer om bij weg te zwijbelen als het ware, van Atomic Kitten. Die hoorde toch maar mooi. Nothing in the World. En daarvoor Celine Dion met een Franstalige, waar ik de titel niet ga vertellen, want dat komt zo moeilijk mijn keel uit. Daar heb je helemaal niks aan. Straks, over een paar minuten, de column van Han van der Horst. Hij weet een oplossing voor het dakloze probleem in het Dordtse Kromhoutgebied. Blijf luisteren, komt zo aan na Simply Red en deze Never, Never Love. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, dit is een harde tijd. Het is een tijd van handhaving. Dordrecht geeft deze dagen een duidelijk voorbeeld. Burgemeester Nanning Mol van de VVD heeft zijn aandacht gericht op het Kromhoutgebied. Daar ervaren de bewoners veel overlast van daklozen. Dat komt omdat men er een opvangplek van het Leger des Heils heeft gevestigd. Als je de berichten in het AD mag geloven, dan gedragen de dak- en thuislozen zich niet direct als modelburgers. Ze zijn dronken de hele tijd, ze gebruiken drugs, ze zitten bij elkaar, al dus het straatbeeld bedervende. Nu moet ik om te beginnen iets toegeven, of liever gezegd iets vertellen over mijn karakter. Bepaalde benaderingen hebben op mij een averechtse werking. Of anders gezegd, ik ga voldoen aan negatieve verwachtingen als ik merk dat men die van mij heeft. Als ik dakloos was en ik merkte dat men mij als overlast aanduidde, dan zouden ze potjandosie overlast krijgen ook. De hemel is dan mijn dak, de straat mijn wc. U begrijpt misschien wat ik bedoel. Als ik Oost-Europese arbeider zijnde door het uitzendbureau word ontslagen en tegelijk op straat gemikt, terwijl alles en iedereen om me heen de schouders daarover ophaalt, dan zou ik ook overal scheid aan hebben. Nu bestaan er ook veel daklozen die in een beschaafder verleden al lang onderdak hadden gekregen bij een instelling in een bosrijke omgeving. Dat gebeurt niet meer. Hun persoonlijke vrijheid mag immers zogenaamd niet worden aangetast. Ze zwerven rond en vertonen wat sinds enige tijd heet onbegrepen gedrag. Dat wil zeggen, ze zijn zo gek als een deur, maar worden toch uit beginsel aan hun lot overgelaten. Vanwege hun wanen reageren ze vaak agressief op de omgeving. Loopt het echt uit de hand, dan komt de politie. Vervolgens klaagt hij over het gebrek aan psychische zorg voor deze mensen. Ondertussen kunnen de genoemde onbegrepenen de bout blijven hachelen, zodat ze hun gedrag voortzetten. Burgemeester Nanning Mol heeft nu maatregelen genomen. Daklozen moeten zich niet langer melden bij het Leger des Heils, maar op het stadskantoor. Ook overweegt hij een samenscholingsverbod in te stellen. Losse daklozen zijn blijkbaar verdraaglijker dan in groepjes bij elkaar. Nu bevat het artikel in het Algemeen Dagblad één opvallende zin. De overlast neemt acuut af als de winteropvang opengaat. De winteropvang, lieve mensen, is een slaapgelegenheid voor daklozen die alleen wordt benut als de temperatuur beneden het vriespunt daalt. Het devies is boven nul, deur op slot. Hieruit blijkt wat het grote probleem van de overlastgevers genaamd dak- en thuislozen is. Ze hebben geen dak. Krijgen ze dat wel, al is het maar in een grote zaal vol stapelbedden, dan is voor de omgeving al een groot deel van het leed geleden. Burgemeester Nanning Mol wendt nu een deel van zijn energie aan om de daklozen het leven zo zuur mogelijk te maken in de hoop dat ze vertrekken. Hij zet extra handhavers in. Hij laat juristen uitzoeken hoeveel verboden hij op daklozen kan loslaten. Ondertussen staat de oplossing voor zijn neus. Als je wilt dat de overlast voor de bewoners van het Kromhoutgebied ophoudt, stel dan de winteropvang permanent open. Wacht niet met je koude hart tot het vriest voor je die arme mensen binnenlaat. Wees praktisch en niet ideologisch. Het woord dakloos is op zich toch duidelijk genoeg? Toch dringt dit tot de Nanning Mols van deze wereld niet door. Ook niet, trouwens, tot de verschrikkelijke Rotterdamse wethouder Ronald Buit. Volgens Radio Rijnmond verdomt hij het de winteropvang in zijn stad ook open te stellen als het niet vriest, net als Nanning Mol. Dat noemt hij een principiële kwestie. Een principiële kwestie, niet zomaar iets praktisch, nee, het is een principiële kwestie. Principiële kwestie dat daklozen moeten wachten tot het vriest voor een extra opvang wordt geregeld. Eindelijk een bestuurder met principes. Hij ligt in een warm bed, maar niet zonder zijn principes. Hier Bob Dylan. I spied an old hobo in the doorway he lay. His face was all grounded in the cold sidewalk floor, and I guess he'd been there for the whole night or more. Only a hobo, but one more is gone, leaving nobody to sing his sad song. His step was his pillow, the street was his bed. One look at his face showed the hard road he'd come, and a fistful of coins showed the money he bummed. He was only a hobo, but one more is gone, leaving nobody to sing his sad song. Leaving nobody to carry him home. He was only a hobo, but one more is gone. Does it take much of a man to see his whole life go down, to look up in the world from a hole in the ground, to wait for your future like a horse that's gone lame, to lie in the gutter and die with no name? He was only a hobo, but one more is gone, leaving nobody to sing his sad song. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort hier, de nacht begint vroeg. De mensen zijn stug en er is maar één kroeg. Als ik naar mijn hotel loop na een donkere dag, dan voel ik mijn huissleutel diep in mijn zak. En ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad, maar de mensen ze slapen. De wereld gaat dicht en dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Ik mis hier de warmte van een dorpscafé, de aanspraak van mensen met een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles om. Was men maar op Brabant zo trots als een Fries. In het zuiden vol zon woon ik samen met jou. Het is daarom dat ik zo van Brabanders hou. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. En de meierij. Maar het mooiste aan Brabant ben jij, dat ben jij. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Een loflied op Brabant. Dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Guus Meeuwis, natuurlijk hier in de show, hier in de late avond van 2003 alweer, zo lang geleden dat het nummer werd gemaakt. En daarvoor hoorde je Bob Dylan met Only a Hobo. Natuurlijk, en dat op speciaal verzoek van Han van Horst. Over een paar minuten het volgende. GroenLinks, Partij van de Arbeid in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, roept op de provincie snel werk te maken van een gezamenlijke aanpak van dak- en thuisloosheid. Eigenlijk iets totaal anders dan wat je zojuist hoorde bij Han van der Horst. Het komt eraan na deze antieke van Skeeter Davis, The End of the World. We gaan praten over de provincie die in actie moet komen tegen groeiende dakloosheid. Hoe erg het is, dat ga ik vragen aan Marleen Maat. Hij is statenlid GroenLinks PvdA in Zuid-Holland. En aan de telefoon. Groeiende dakloosheid in heel Zuid-Holland. Dat zou niet moeten, maar het gebeurt wel. Ja, het gebeurt wel. En dit is eigenlijk een probleem wat al bestond, maar wat nog niet goed in beeld was. Ik ben heel erg geschrokken van de nieuwe cijfers. Want die tonen aan dat dak- en thuisloosheid in Nederland en ook in onze provincie veel groter probleem is dan tot nu toe gedacht. Ja, ja. En dat komt door een nieuwe tekst worden die traditioneel juist buiten de cijfers vielen. Zoals vrouwen, kinderen, ouderen en ongedocumenteerden. Oh, die werden niet meegeteld? Die werden niet meegeteld in de cijfers van het CBS. En het CBS werkte ook met schattingen, terwijl deze nieuwe telmethode, die gebaseerd is op de Europese definitie van dak- en thuisloosheid, daadwerkelijk mensen telt. En dat is nu in 57 gemeenten gebeurd. En daarin zien we dus dat de cijfers echt schrikbarend zijn en dat het probleem van dakloosheid enorm groot is. Ja, alleen maar groter geworden doordat er nu anders geteld wordt. Nou ja, voor een deel is het natuurlijk ook een probleem dat al bestond, maar dat dus nu beter in beeld komt. En voor een ander deel is het ook een probleem dat gegroeid is, met name natuurlijk door de wooncrisis. Ja. En we kennen allemaal de verhalen van mensen die na een scheiding geen nieuw huis kunnen vinden, of na het verlies van een baan, maar ook arbeidsmigranten die bij het verlies van een baan meteen op straat staan. Ja, duidelijk. Als provincie, want het is aan de gemeenten om daar iets aan te doen natuurlijk. Wat kan de provincie doen? Ja, dat klopt. Bij de gemeente ligt natuurlijk de zorgplicht, hè, op basis van de wet maatschappelijke ondersteuning. Maar de provincie heeft hier wel een belangrijke rol in te spelen, denk ik. Want ten eerste is het heel belangrijk dat het probleem goed in kaart wordt gebracht. En dat probleem stopt niet bij gemeentegrenzen. Dus we moeten echt goed weten waar in onze provincie het probleem het grootst is. En vervolgens ook hoe we daarin kunnen samenwerken. Want om dit probleem goed aan te kunnen pakken, is het cruciaal dat gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en andere maatschappelijke organisaties samenwerken. Ja. En daarin kan de rol van de provincie echt een belangrijke aanjagende en faciliterende. Ja, want willen gemeentes dan ook zelf wel aan de slag met dit nieuwe gegeven? Ja, dat willen ze. Ja. Maar we zien dat er wel grote verschillen zijn. Dus er zijn gemeenten die nu aan de slag zijn met de nieuwe aanpak. Want dat is wel nodig. We zien bijvoorbeeld bij de aanpak wonen eerst, dat er echt een systeemverandering plaatsvindt. Waar bijvoorbeeld Lodewijk Asscher in Haarlem mee bezig is geweest, om weer stabiel te worden en deel te kunnen nemen aan de maatschappij. En dat is een zeer succesvolle aanpak, maar dat vereist wel een verandering in denken. En dus een hele goede samenwerking ook met woningcorporaties, om ervoor te zorgen dat met name de kwetsbare groepen dak boven hun huis worden geholpen. Ja, en dat betekent dat Zuid-Holland dat voorbeeld wil gaan volgen, want u hebt inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan gedeputeerde staten. Dat kan nog even duren voordat er actie wordt ondernomen, of valt dat wel mee? Nou, wij hebben dus nu het provinciebestuur opgeroepen om eerst dit probleem echt te erkennen en dan met name dus die kwetsbare groepen, waarvan wij het echt belangrijk vinden dat die goed in beeld worden gebracht. Dus het probleem in kaart brengen en vervolgens ook kijken wat er al gebeurt en hoe we de goede voorbeelden, onze provincie, maar ook vanuit andere steden, om die zo snel mogelijk ook te implementeren in Zuid-Holland en op te schalen. Ja, nou, dat is in ieder geval een goed voornemen om dat te gaan doen. Mensen die daar iets meer over willen weten, kunnen die bij de provincie terecht op de sociale media om het probleem te onderkennen? Nu nog niet het geval. En dat haal ik. Want dat komt omdat deze cijfers echt gloednieuw zijn. Dus we zien echt pas nu net wat de cijfers zijn. Dus afgelopen week is bekend geworden dat 1 op de 5 dak- of thuislozen een kind is. En dat er in onder andere Den Haag en Amsterdam meer dan 20.000 dak- en thuislozen zijn. Dus we weten nu pas net hoe groot het probleem is. En ook daarover is de ondersysteem nog niet boven. Maar vandaar ook die oproep van GroenLinks PvdA om nu zo snel mogelijk het probleem in kaart te brengen. En samen met onze gemeentes en andere maatschappelijke partners een aanpak en een strategie te bedenken om deze mensen zo snel mogelijk aan het thuis te helpen. Ja. Daar hoort natuurlijk ook bij dat we echt voorrang geven aan het bouwen van betaalbare huizen. Om de onderliggende oorzaak van dit probleem. Ja. Het tekort aan betaalbare woningen in Zuid-Holland. Ja, maar in ieder geval hebt u het probleem aangekaart en ik wens u daar heel veel succes mee. En ik hoop dat de dakloosheid dan in Zuid-Holland zeker gaat verminderen als het zover komt. Ik dank Marleen Maat, statenlid GroenLinks, Partij van de Arbeid voor Zuid-Holland, over dit onderwerp. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Als ik rondjes draai in mijn hoofd, ik te lang op mijn tenen loop, zelfs mijn moeder niet meer geloof, dan doe ik het, dan doe ik het. Als ik even geen uitweg zie, naar het plafond staar om 14:30. Ik heb altijd één strategie, dan doe ik het, dan doe ik het. Ik zing, zing maar alsof je de tekst wel kent. Dans maar alsof je een danser bent. Fluit ook al ken je de helft niet van de melodie. Speel, speel maar alsof je dat kind nog bent. Ren maar alsof je de weg al kent. Niemand krijgt spijt van geluk. Wat niet af hoeft, kan eigenlijk niet stuk. Als ik toch niet op goed geluk, en ik weer is de dag niet pluk. Als ik op de kast of achter feiten onderdruk, dan doe ik het, dan doe ik het. Dit is vlak voor mijn hoofd op hol. Als ik vastgeroest in mijn rol, nou dan droom ik mezelf wel een stadion vol. En ik doe het, dan doe ik het. Mooi, hè? Zoe Lavai of Levi en Sneller samen in Ik Zing. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. De tijd zit erop voor de show. Het is mooi geweest voor vandaag. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met prachtige muziek en natuurlijk interessante onderwerpen. Speciaal voor jou uitgezocht. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zo meteen een mooie nacht trouwens. Wilt rusten als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken, het zou zomaar kunnen. Hou ons dan veilig. Goede wacht. Tot het sluit van de show. Proco Harum en Grand Hotel. Mooie nacht. Tonight we sleep on silken sheets. We drink fine wine and eat rare meats on carousel and gambling stage. Silver plate and crystal clear. It's serenade and saraband. The nights we stay at Hotel Grand. We dine at Hotel Ritz. And we go by side.